มนุษย์เรานะอยู่รอดปลอดภัยมาได้ช้านานนะเรียกว่าเป็นแสนเป็นล้านปีก็เพราะว่ารู้จักหลบหลีกภัยอันตรายจริงมนุษย์เราก็ไม่ได้มีกำลังวังชาอะไรมากเมื่อเทียบกับสัตว์ต่างๆที่อยู่ร่วมโลกกับเรายิ่งถ้าไปเทียบกับพวกช้างพวกเสือสิงห์มนุษย์เรานี่ก็ถือว่าเป็นสัตว์ที่อ่อนแอแต่ว่าเราก็สามารถจะหลบหลีกภัยคุกคามมาได้อยู่รอดมาได้จนทุกวันนี้สิ่งหนึ่งที่ช่วยทำให้เราหลบหลีกภัยอันตรายมาได้นะก็คือตาหูจมูกตาหูจมูกรวมทั้งลิ้นด้วยเนี่ยมันช่วยทำให้เราสามารถจะมองเห็นรับรู้อันตรายที่อยู่รอบตัวหรือว่าที่ซุ่มซ่อนอยู่จะเป็นสัตว์ร้ายนะจะเป็นยาพิษหรือว่าสารพิษที่มันอยู่ในอาหารอยู่ในผลไม้อันนี้เราก็รับรู้ได้ตาเราก็ไม่ได้ดีมากไม่ได้คมเหมือนกับตาเหยี่ยวหูเราก็ไม่ได้ดีเหมือนกับหูข้างข่าวแต่ว่ามันก็ใช้การได้ดีทีเดียวตาหูจมูกลิ้นเอาไว้รับรู้อันตรายส่วนกายนั้นอาจจะเอาไว้ใช้เพื่อสู้หรือหนีแต่จะสู้หรือหนีได้ก็ต้องตาก็ต้องใช้การได้หูจมูกลิ้นต้องทำงานได้นี่ก็ทำให้เรารอดพ้นจากอันตรายต่างๆไม่ว่าจะเป็นสิ่งสาราสัตว์หรือธรรมชาติภัยธรรมชาติแต่มาถึงทุกวันนี้นะภัยมันไม่ได้มีอยู่แค่ข้างนอกภัยมันยังอยู่ที่ข้างในด้วยความโกรธความกลัวความเกลียดความฟุ้งซ่านความเครียดทีนี้คนเราตายเพราะความเครียดนี่มากความเครียดทำให้คนเป็นโรคนานาชนิดเส้นเลือดในสมองแตกหรือเครียดจนฆ่าตัวตายอันนี้คือภัยที่น่ากลัวยิ่งขึ้นเรื่อยๆเรียกว่าน่ากลัวที่สุดก็ว่าได้ในปัจจุบันเพราะว่าภัยนอกตัวมันก็มีน้อยลงจากสิงสารสัตว์ก็จะกลายเป็นรถยนต์ที่วิ่งด้วยความเร็วสูงหรือว่าคนที่เป็นผู้มิจฉาชีพเมื่อจะเป็นพวกไฟฟ้านะที่ไปจับต้องอะไรไม่ได้แต่ว่าที่มันตามติดเราไปตลอดหรือสามารถจะเกิดขึ้นในทุกเวลาก็คือ ในความอารมณ์ต่างๆที่เป็นภัยต่อชีวิตจิตใจไอ้พวกนี้มันเห็นไม่ได้ด้วยตาไม่ได้ยินด้วยหูแล้วก็ดมกลิ่นก็ไม่เจอลิ้มรสก็ไม่ได้พระพุทธเจ้าเรียกว่าเป็นอันตรายที่ปกปิดอันตรายที่เปิดเผยนี่หมายถึงสิ่งที่เห็นได้ด้วยตาหูจมูกลิ้นหรือว่าสัมผัสด้วยกายเช่นน้ำแหลมนี่อันตรายที่เปิดเผยอันตรายที่ปกปิดนี่นะอย่างที่บอกมันน่ากลัวเพราะว่าน่ากลัวที่สุดก็ว่าได้เพราะมันเกิดขึ้นสามารถเกิดขึ้นในตลอดเวลาแม้กระทั่งในช่วงเวลาที่เราปลอดภัยจากภัยคุกคามภายนอกเช่นอยู่บ้านหรือว่าอยู่ในปราสาทแต่มันยังมองเห็นได้ยากด้วยเพราะนั้นเนี่ยนะถ้าเราต้องการที่จะอยู่รอดปลอดภัยจากอันตรายนี่เพียงแค่ฉลาดในการรับรู้ภัยจากภายนอกนี่ไม่พอต้องรู้ทันภัยที่เกิดขึ้นข้างในด้วยตัวอย่างนี้คือว่าตาเนื้อไม่พอต้องตาในด้วยตาในนี่เป็นสิ่งที่คอยรับรู้ภัยที่เกิดขึ้นกับใจของเราคนสมัยนี้ก็สนใจแต่ให้การจดจ้องมองหาอันตรายจากภายนอกจนลืมที่จะมองหาภัยจากภายในนะพูดอย่างภาษาธรรมคือว่าเนี่ยเรานี่ชอบมนุษย์เราชอบส่งจิตออกนอกเวลามีเหตุการณ์ที่ไม่น่าพอใจเกิดขึ้นมันก็ส่งจิตออกไปรับรู้ข้างนอกหรือว่าจดจ้องผู้คนแต่ลืมดูใจของตัวเวลาคนทำอะไรไม่ดีกับเราเขาต่อว่าด่าทอใจมันก็พุ่งไปที่คนคนนั้นด้วยตาใช้ตามองหูฟังคอยระมัดระวังตัวเต็มที่ใจก็ไปเข้าด้วยนะก็คือคิดหาทางที่จะตอบโต้แก้แค้นหรือด่าว่าแต่ไม่ค่อยกลับมาดูรู้ทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นคือความโกรธความเกลียดไอ้ตัวนี้นี่มันน่ากลัวกว่าเพราะว่าถ้าไม่โกรธไม่เกลียดก็ไม่เป็นทุกข์ไอ้คำพูดนี่มันไม่ได้ทำร้ายร่างกายเราเลยมันไม่เหมือนก็เอาไม้มาตีเอาของแหลมมาทิ่มคำพูดนี่มันไม่สามารถทำร้ายจิตทำร้ายร่างกายเราได้แต่ทำไมมันเกิดความทุกข์ขึ้นมาก็เพราะจิตใจปล่อยให้ความโกรธความเกลียดมันเข้ามาทิ่มแทงใจแล้วเราก็มักจะไปหาทางเล่นงานคนที่พูดไม่ดีกับเราแต่กลับปล่อยใจให้ไอ้ความกลัวความเกลียดนี้เล่นงานเราเต็มที่ จริงๆแล้วเนี่ยตัวการที่ทุกข์เนี่ยคือตัวนี้นี่แหละแต่ว่าก็เนื่องจากชอบไปจดจ่อสิ่งนอกตัวก็เลยปล่อยให้จิตใจนี้ไม่มีการคุ้มกันแต่อย่างใดถ้าเวลามีอะไรมากระทบนะหรือมีเหตุร้ายเกิดขึ้นกับเรานี่ต้องฉลาดนะไม่ใช่มัวแต่ออกไปรับรู้จดจ้องผู้คนหรือว่าเหตุการณ์ที่มันอยู่ข้างนอกต้องกลับมาดูใจด้วยบางทีใจที่ตื่นกลัวมันก็ทำให้เราตัดสินใจพลาดได้มีอย่างเช่นไฟไหม้เงี้ยไฟไหม้ในที่ที่คับขันในห้องประชุมในอาคารปฏิกิริยาแรกของผู้คนที่ทำก็คือพยายามวิ่งหนีออกห่างจากเปลวไฟให้ไกลที่สุดแต่ว่าไม่ได้รู้ทอดทันความตื่นกลัวที่มันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ทำไปตามอารมณ์คือทำไปตามหน้าความกลัวพอแตกตื่นเกิดอะไรขึ้นเกิดการเหยียบกันเหยียบกันจนตายก็มีไม่ได้ตายเพราะไฟไม่ได้ตายเพราะควันแต่ตายเพราะเหยียบกันเพราะว่าทุกคนก็ทำเหมือนกันหมดเฮโลไปทางเดียวกันเพราะความตื่นกลัวในยามที่เจอภัยแบบนี้นอกจากตานอกจะทำงานแล้วตาในก็สำคัญมากตาในนี่มันทำงานคนละทิศทางหรือสวนทางกับตานอกตานอกนี่พุ่งไปข้างนอกตาในนี่มันย้อนกลับมาที่ข้างในไอ้ข้างนอกไฟมันกำลังลุกลามเนี่ยน่ากลัวบางอย่างก็ตามนี่ก็ต้องกลับมาที่ตาในด้วยความกลัวที่เกิดขึ้นบางทีมันน่ากลัวกว่าไฟที่กำลังเผาบางทีไฟยังไม่ค่อยลามเท่าไหร่นะแต่ว่าไอ้ความตื่นกลัวก็ทำให้เกิดความวิบัติขึ้นมาได้ถ้ามีคนเขาแนะนำนะเวลาไฟไหม้แล้วก็ในอาคารแล้วผู้คนแห่กันไปที่จะวิ่งหนีหาทางออกเขาก็แนะนำให้ตั้งสติให้ดีแล้วก็อย่าเพิ่งวิ่งไปตามเขาให้เขาวิ่งไปให้ผู้คนวิ่งกันไปก่อนส่วนเรานี่อยู่ข้างหลังหรือว่าอยู่นิ่งๆอย่าเพิ่งวิ่งตามไปเพราะว่าวิ่งตามไปแล้วเกิดไปเจอทางตันมันก็ต้องวิ่งกลับมาใหม่แล้วถ้าเกิดวิ่งตามเข้าไปพอให้ฝูงชนวิ่งกลับมาหันกลับมาย้อนกลับมาทางเดินมันก็จะเหยียบกันอีกถ้าไม่อยากถูกเหยียบก็เดี๋ยวเพิ่งวิ่งตามเขาให้อยู่นิ่งๆแล้วก็เดินแล้วก็ยืนพิงอิงข้างผนังเอาไว้เดินเรียกว่ายืนหลบหน่อยเพราะว่าถ้าเกิดฝูงชนเข้าไปเจอทางตันก็จะวิ่งกลับมาถ้าเรายืนอยู่กลางทางก็จะโดนเขาเหยียบก็ต้องหลบนี่มายืนอยู่ริมผนังจะได้ไม่โดนเหยียบตายนี่ถ้าเกิดว่าคนฝูงชนวิ่งไปแล้วก็หายไปเลยแสดงว่าเขาเจอทางแล้วเราก็ค่อยเดินตามเขาไปหรือวิ่งตามอันนี้ก็ จะทำให้อยู่รอดปลอดภัยได้ทำเช่นนั้นได้เพราะอะไรเพราะว่ามีสติรู้ทันความกลัวความตื่นตระหนกที่เกิดขึ้นแต่ส่วนใหญ่ก็พอวิ่งเฮโลตามกันไปแล้วก็เหยียบกันตายที่ทำเช่นนั้นก็เพราะความตื่นกลัวเพราะฉะนั้นเรื่องการมีตาในหันมารู้ทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นนี่สำคัญมากแม้แต่การหลบหนีภัยอันตรายที่อยู่นอกตัวยิ่งถ้ามันไม่ใช่อันตรายที่เกิดขึ้นนอกตัวแต่มันเกิดกับใจที่คิดฟุ้งซ่านอันนี้ยิ่งหนักเข้าไปใหญ่อันนี้ก็น่ากลัวพอกันคนเราทุกวันนี้เนี่ยเป็นทุกข์กันมากก็เพราะตาในไม่ทำงานมันมัวแต่ส่งจิตออกนอกหรือว่ามัวแต่ไประแวดระวังภัยนอกตัวหรือว่าทางตอบโต้กับผู้คนและเหตุการณ์ภายนอกจนลืมตัวจนลืมใจนะปล่อยให้อารมณ์ที่เลวร้ายต่างๆที่พระพุทธเจ้าเรียกว่าอันตรายที่ปกปิดเนี่ยเข้ามาเล่นงานในการนั้นถ้าอยากอยู่รอดปลอดภัยมีชีวิตที่ผาสุกนี่ต้องหันมาใส่ใจกับตาในต้องใช้บ่อยๆใช้บ่อยๆไม่ว่าจะพูดจะทำจะพบปะผู้คนหรือทำหรือว่าขับรถขับราตานอกเดียวไม่พอนะต้องใช้ตาในด้วยยิ่งเวลาเกี่ยวข้องกับผู้คนด้วยแล้วเนี่ยยิ่งสำคัญมากคำพูดที่ได้ยินการกระทำที่เห็นให้สิ่งเหล่านี้นี่มันรู้แล้วแต่สามารถจะปรุงแต่งอารมณ์ต่างๆให้เกิดขึ้นในใจหน้าอารมณ์เหล่านี้ก็สามารถจะบั่นทอนกัดกร่อนจิตใจได้และจากจิตใจมันก็ลามไปสู่ร่างกายเช่นพอเครียดก็อย่างต่ำๆก็ความดันขึ้นกินไม่ได้นอนไม่หลับอาหารไม่ค่อยย่อยน้ำหนักคนนั้นก็ทำให้โรคหัวใจเกิดขึ้นซ้ำซากหรือทำให้เกิดเป็นมะเร็งคนทุกวันนี้ตายเพราะอุบัติเหตุที่น้อยมากตายเพราะฆ่าฟันกันน้อยตายเพราะสงครามก็ลดลงไปเยอะทุกวันนี้คนที่ในหลายประเทศนี่คนที่ตายเพราะถูกฆ่านี่มีน้อยกว่าตายเพราะอุบัติเหตุรถยนต์หรือว่าตายน้อยกว่าการฆ่าตัวตายที่ให้ตายเพราะรถยนต์นี่มันก็จริงๆถ้าไม่ประมาทถ้าไม่จิตใจนี่มีสตินี่มันไม่ตายเพราะรถยนต์นี่ทำไมถึงไม่มีสตินะก็เพราะว่าปล่อยให้อารมณ์ต่างๆเข้ามาครอบงำหรือว่าขับรถอย่างไม่มีสมาธิใจลอยคุยโทรศัพท์ไอ้ที่เมาไม้ก็เยอะนั่นเป็นเรื่องของพฤติกรรมนะที่ขาดสติ ก็ทำให้เกิดความเดือดร้อนกลายเป็นการทำร้ายตัวเองโดยไม่ได้ตั้งใจไม่ใช่มีใครมาฆ่าไม่ใช่มีใครมาทำร้ายแต่ผู้คนทำตัวเองในอุบัติเหตุรถยนต์ก็ดีก็เกิดจากการทำตัวเองส่วนใหญ่หรือว่าฆ่าตัวตายนี่ก็อันนี้ก็ชัดเจนอันนี้ก็ทั้งหมดนี้มันก็เกิดจากการที่ไม่รู้จักใช้ตาในหรือว่าตาในมันพิการบกพร่องในคนเราในยามโดยทั่วไปแล้วมันก็มีสติทั้งนั้นนะสตินี่เรียกเป็นตาในคนเรานี่ก็มีตาในกันทั้งนั้นแต่ว่าไม่ค่อยได้ใช้พอไม่ใช้มันก็เลยเมื่อกล้ามเนื้อที่เมื่อไม่ทำงานก็รีบคนที่ไม่ค่อยออกกำลังกายถึงเวลาวิ่งก็วิ่งได้ประเดี๋ยวเดียวก็เหนื่อยแล้วกล้ามเนื้อไม่แข็งแรงไม่ว่องไวปราดเปรียวนอกจากตาในไม่ได้ถูกใช้นานไม่ได้มีการบริหารดูแลแล้วแถมบางทีทำร้ายมันซะอีกด้วยการกินเหล้าใช้ยาหรือว่าไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มันกระตุ้นเราให้เกิดอารมณ์จนลืมตัวอยู่บ่อยเรื่องการฝึกตาในด้วยการใช้บ่อยๆทำให้มันคล่องแคล่วว่องไวปราดเปรียวแล้วก็เข้มแข็งนี่สำคัญมากและการปฏิบัติธรรมคือการมาฝึกให้ตาในของเรามันใช้งานได้ดีเพื่อจะสามารถป้องกันอันตรายที่เกิดขึ้นกับใจได้ที่จริงมันไม่ใช่แค่ในช่วงปฏิบัติธรรมเท่านั้นนะในการดำเนินชีวิตประจำวันเราก็สามารถที่จะฝึกตาในของเราได้ก็คือไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามก็หันมาตามดูรู้ใจเสมอในขณะที่ถูฟันอาบน้ำก็ให้รู้ทันไม่เพียงนอกจากรู้กายแล้วก็รู้ใจด้วยตาในนี่มันก็เริ่มต้นจากการฝึกให้รู้กายก่อนทำอะไรก็รู้ว่าเมื่อทำอะไรก็รู้ว่ากายเคลื่อนไหวรู้กายไม่ว่าทำอะไรก็ตามอันนี้ก็เป็นการฝึกเพราะคนเราไม่ค่อยทำอะไรอาจจะไม่ค่อยรู้กายเท่าไหร่มันไปรู้ภายนอกเดี๋ยวว่าแต่รู้ใจเลยรู้กายยังไม่ค่อยรู้เลยเช่นเวลาเดินเนี่ยเดินใจก็จดจ่ออยู่ที่จุดหมายปลายทางข้างหน้าหรือไม่ก็ลอยไปอดีตบ้างอนาคตบ้างลืมกายว่ากำลังเดินอยู่ไม่รู้สึกว่ามันมีการเดินการเคลื่อนเพราะใจนี่มันไม่ได้อยู่กับปัจจุบันแล้วใจไปอยู่ที่จุดหมายปลายทางไปอยู่ที่ความคิดจมหายไปในความคิดนี่ถ้ามีสตินะถ้ารู้ใจมันก็วางความคิดได้กลับมารู้กายแล้วการที่รู้กายก็ทำให้รู้ทันใจรู้ใจที่ดีขึ้นมันเสริมกันนะรู้กายก็ช่วยรู้ใจและรู้ใจก็ช่วยทำให้รู้กายได้ดีขึ้นในการดำเนินชีวิตประจำวันนี่เพียงแค่แม้จะไม่เกี่ยวข้องกับใครเลยแต่ว่าเราก็ฝึกตาในให้แหลมคมได้ด้วยการมีสติอยู่กับ อิริยาบถและกิจกรรมต่างๆรู้กายเคลื่อนไหวรู้ใจคิดนึกยิ่งเมื่อต้องเกี่ยวข้องกับผู้คนเกี่ยวข้องกับสิ่งของจะเป็นคนรู้จักคนใกล้คนไกลสิ่งของจะเป็นของเล็กของน้อยของใหญ่ยิ่งของมีคมหรือของอันตรายนี่ก็ยิ่งต้องหันมาต้องไม่ลืมที่จะใช้ตาในด้วยเพราะถ้าเกิดใจลอยหรือว่าฟุ้งซ่านหรือว่ากำลังโกรธกำลังขุ่นเคืองหันมีดอยู่มีดก็อาจจะมาบาดนิ้วตัวเองก็ได้เพราะความเผลอเรอเหมือนกับขับรถนะถ้าไม่ใช้ตาในปล่อยให้ใจลอยหรือว่าขุ่นมัวโกรธมันก็จะใช้รถนั้นอาจจะขับรถชนคนหรือว่าใช้รถนั้นไปทำร้ายคนอื่นได้ยิ่งต้องเกี่ยวข้องกับผู้คนอย่างที่บอกต้องยิ่งต้องหันมาใช้ตาในบ่อยๆไม่ใช่แค่ใช้ตานอกเท่านั้นระหว่างที่พูดคุยกับใครก็ต้องดูใจตัวไปด้วยไม่งั้นไอ้ความโกรธความเกลียดมันก็ทำให้ใช้คำพูดในการทำร้ายเขาด่าเขาหรือพูดโดยที่ไม่มีสติแล้วคนเราไม่ค่อยเห็นความสำคัญนะของตาในเพราะเราไปให้ค่ากับการเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆภายนอกมากจดจ้องอยู่กับสิ่งภายนอกก็คิดว่าเพียงแค่ใช้ตาดูใช้หูฟังเหล่านี้แล้วมันจะพอเพียงมันต้องฝึกนะไอ้เรื่องการที่กลับมาดูใจของตัวในฐานะที่เกี่ยวข้องกับผู้คนเพราะถ้าไม่ฝึกเนี่ยมันก็จะไหลไปกับสิ่งภายนอกไหลไปกับสิ่งภายนอกง่ายเพราะว่าข้างนอกสิ่งเรามันเยอะสิ่งเราให้อยากมีให้อยากครอบครองหรือสิ่งเราให้อยากผักใสเนี่ยที่ตาในนี่มันทำงานสวนทางกับตานอกมันสวนทางกับสิ่งเรามันก็เลยกลายเป็นของยากขณะที่เรามองสิ่งขณะที่เรามีความสุขกับอาหารกำลังเพลิดเพลินกับเสียงเพลงกำลังจดจ้องอยู่กับสิ่งสวยงามข้างนอกเช่นดอกไม้มันจะเทมันจะเทไปทางนั้นหมดนะแต่ถ้าเรากลับมาดูใจของตัวมันจะช่วยได้เยอะบางคนอาจจะสงสัยว่าขณะที่เรามีความสุขจะไปสนใจจะไปมีสติรู้ทันความสุขความเพลิดเพลินทำไมก็เพราะว่าถ้าเราไม่มีสติรู้ทันสิ่งนี้พอมันมีความทุกข์เกิดขึ้นเราจะรู้ทันมันได้ยังไงเป็นเพราะปล่อยตัวปล่อยใจไปกับความสุขพอความทุกข์เกิดขึ้นก็เลยหมดเนื้อหมดตัวไปเหมือนกันถ้าไม่อยากหมดเนื้อหมดตัวไปกับความทุกข์ก็ต้องก็รู้ทันเวลามีความสุขเกิดขึ้น คนที่ลืมตัวกับความสุขก็ย่อมเป็นธรรมดาที่จะลืมตัวกับความทุกข์มันเป็นเรื่องเดียวกันถ้าเราไม่อยากลืมตัวกับความทุกข์ก็ต้องฝึกใจให้ไม่ให้ลืมตัวกับความสุขให้รู้ทันมันรู้ทันเวลาใจยินดีลิงโลดพอเวลาใจโกรธใจหดหู่เศร้าหมองก็จะรู้ทันแล้วก็สามารถปกป้องไม่ให้มันครอบงำหรือว่าเล่นงานรังควานจิตใจเราได้สุขก็ให้รู้นะทุกข์ก็ให้รู้ดีใจก็รู้นะไม่ดีใจเสียใจก็รู้ชอบก็รู้นะไม่ชอบก็รู้รู้นี่หมายถึงรู้ที่ใจนะรู้ใจว่ามันรู้ว่าใจกำลังชอบรู้ว่าใจกำลังชังรู้ว่าใจกำลังโกรธรู้ว่าใจกำลังยินดีนี่เป็นการฝึกในชีวิตประจำวันแล้วมันจะช่วยได้มากนะเวลาอันตรายที่ปกปิดมันเข้ามาเจาะประชิดจิตใจความโกรธความเกลียดมันเข้ามาแล้วก็ใช้ตาในนี่แหละช่วยทำให้รู้ทันแล้วก็ปกป้องไม่ให้มันเข้ามาครอบงำใจได้เจออะไรที่เจอใครเจอสิ่งใดก็ไม่สามารถจะปลุกเร้าให้เกิดความโกรธความเกลียดความกลัวจนลืมเนื้อลืมตัวได้ไอ้ความลืมตัวเนี่ยเกิดขึ้นจากสิ่งนี้แหละความโกรธเกลียดกลัวเครียดถ้าไม่อยากลืมตัวก็ต้องหาทางที่จะต้องใช้ตาในจัดการปกป้องไม่ให้สิ่งเหล่านี้เข้ามาเล่นงานจิตใจก็เราพอลืมตัวแล้วนะไม่ว่าตามจะดีแค่ไหนหูจะดีอย่างไรมีสติปัญญาแค่ไหนก็พลาดหมดคนฉลาดพอลืมตัวแล้วก็เสียผู้เสียคนทำอะไรก็ผิดพลาดหมดแต่ถ้าไม่ลืมตัวเสียแล้วนี่มันก็สิ่งที่มีอยู่ก็สามารถจะใช้ได้อย่างดีใช้ตาในนะเพื่อทำให้ใจนี้ตื่นอยู่เสมอไม่ถูกอารมณ์ครอบงำแล้วก็ฝึกให้รู้จักฉลาดใช้หรือว่าใช้ตาในได้อย่างเชี่ยวชาญคล่องแคล่วทุกครั้งเวลาเกี่ยวข้องกับผู้คนสิ่งภายนอกก็อย่าลืมอย่ามัวแต่ส่งจิตออกนอกกลับมาดูใจของตัวดูนอกไม่พอต้องกลับมาดูในด้วยถ้าดูทั้งนอกดูทั้งในนะก็เรียกว่าภัยอันตรายก็จะเข้ามาทำร้ายเราได้น้อยลงชีวิตก็จะมีความสุขความเบาสบายได้ชาแนลพูดกันเท่านี้กลับไป